San Boy. Bueno, pois, Xulio, vámonos ás terras Cambado, Vilegartía, por ali vámonos ás Rías Baixas. Vamos a falar, pois, con unha estrela que dentro de pouco vai dar moito que falar, Xa está dando. Bueno, agora está dando, pero máis adiante ainda vai dar máis. Uh-huh. Así que vamos a falar con Joel Padín, que é un grande pandereteiro, canta tamén a vez, ten unhas cancións fermosas. Así que vamos a falar con él, vamos a darlle as boas tardes. Boas tardes, Joel. Hola, boas tardes, que tal? Boa tarde, benvido, Joel. Moitas grazas. Fenómeno juvenil da nosa canción popular galega. Exactamente. Como estamos? Augas mortas xa non son tan mortas, están vivas de todo porque sí. Casi, me parece que xa se acabaron todos os CDs. Sí. Bueno, aínda queda algún, por vender, aínda queda algún. Bueno. Aínda disponibles, pero bueno. O sea, que se poñan na túa páxina, como mellor aínda pues, son capaces de recibir algún asinado por ti. Sí, oh, por mí, nese sentido non como problema, Ningún problema. Todos os discos que me marcan e cousas así, sí. por asinados e cousas destas. Nunca tiven problema. Muy bien. Bueno, y esos proyectos, esas cosas, ¿cómo van esos? Después de dos estudios, dentro claro. Dentro de muy poquillo, estamos preparando un nuevo proyecto, ¿vale? De una nueva pieza, para incluir un espectáculo de hojas mortas, que es tradicional, ¿vale? Es tradicional, con instrumentos. Pues a los que estamos acostumbrados, no, por ejemplo, no disco que teño, pero eso, es un single, una pieza que a mí me gusta de moito, ¿vale? Algo que tenía moitas ganas de hacer y que espero que lle guste moito a xente, porque a verdad es que lle puxe moito esforzo. Fai poquinho que fomos a estudio, dentro de moi pouco saíra esta nova peza. Estás tendo moitísima estudio aí no Spotify coa señora Basilisa. Esa é real. A Basilisa? Sí. Vamos a ver. A Basilisa está baseada en algo real, seguro. Claro. ¿Ves? Si se escucha esa canción e vas analizándoa, sí que va siguiendo unha historia de da Basilisa. Entón, hai moitas moitas historias diferentes sobre a Basilisa, ¿vale? Pero a que máis predomina, básicamente, a que relata a peza. A peza. É unha, básicamente... Unha señora que canta, que baila, e que era moi coñecida polos povos de antes. Era como dicir, en Bamio, vale, onde vivo eu, antes, que ahora vivo aquí en Santiago, en Bamio hai unha Basilisa, porque unha muller que canta e baila que fai no moi ben. Esa é a Basilisa, por así decirlo. Moi ben. De verdade que recrear cancións populares con actores que seguro que teñen pues eso, unha tradición popular enorme, pues consiste, bueno, eso satisface a ti primeiro porque non sei, buscas algo de realidade, e ao mesmo tempo pues non sei, convirtes en algo, non sei se será ou non, pero nun momento determinado é un trending topic que, sí, e tanto que sí. De verdade, porque non sei se pertenece a este último traballo que estás a facer, que vaya, que estás traballando nel, este que salió hai pouco, pois na, me parece que polo Facebook ou algo así. Sí. Tamén sabes onde estamos intentando coller costa, no TikTok, sabes? Ajá, sí. Fixemos unha conta de TikTok para subir música tradicional. Sí, sí. Tienen estos días aí subindo pezas, cantando e tal. Sí. A verdade que vai moi ben. Cantando e bailando. Cantando e bailando, sí. Oxe, de feito, subindo ¿cómo se llama? Un tren. Sí. Básicamente, ¿sabes de eso que es un tren, no? Sí. Básicamente, un baile para facer a liña, que é a peza que predomina no disco. Ah. A verdade é que é unha ferramenta que non utilizaba antes para nada, vale? Sí que somos rapaz que utiliza moitas redes sociales, pero en concreto TikTok, sí, nunca había utilizado para este fin, uh-huh, está funcionando moi ben. Hai moita xente, o sea, moita xente comentando, moita xente lle gusta. Uh-huh. Dame moita visibilidade ao fin de cabo. Yo ao mesmo tempo que compre empregar todas esas novedades as técnicas profesionais que coido que se empregan todo o mundo, casi todo a xente nova tamén, pero non sei, as novas tecnoloxías sirven para iso. Exactamente, para claro, o máximo posible. Claro, claro. E ademais, empregándoas con ese sentido de disfrutar ti e facer disfrutar os demais, iso é importantísimo, moi moi doble de importancia. Por eso. E satisfacción persoal tamén, non? Sí. Sí, sí, dende logo, si facendo tal. Eso sí, es outro día vinte aí co Pi, co sí. Ah, sí. Piñeiro, sí, sí. Tamén disfrutaba de sus dous, por lo menos él dicía ben querido, o sea que sí, eloxaba de os dous, pero que en realidad eso é unha satisfacción propia importante, non? E tanto. É que con Piñeiro tengo unha relación moi moi boa, vale, para min foi, bueno, foi non, é unha gran referencia que me axuda moito no que pode. Sí, sí. Sempre que vou ao seu programa, ao Bomboleo, sempre ben recibido todo o que pode ser, uh-huh, por parte dele, por parte de todo o equipo, e a verdade que é unha gozada. Él tamén, quer dicir, apetecelle estar contigo porque tamén o faz ben, senón, claro, non colabas. Non te convidaría, claro. Bueno, pero, saindo de aí, é unha gran persoa. Sí, sí. Elevarse con xente así que lle gusta a música tradicional, que son uh-huh, fans da música, pois a verdade que máis aínda mundo ábrese moitas portas a coñecer moitísima xente que comparte uh-huh, a mesma pasión que ti. Eso é unha gozada. Mira, Joel, quen foi as influencias de que se veñen de David Salvado, Cisco Feijó, Xavier Díaz, María Vidal, que como esos foron os que che meteron, vaya, os que che inyectaron nas veas a súa música, non? A súa maneira de tocar a pandeireta, por claro, exemplo. Sí. E que toda esta xente, o Cristi, Xavier Díaz, David Salvado, María Vidal, toda esta xente, uh-huh, son persoas maravillosas, vale, para empezar, uh-huh, que ha sido moitísimo para o público tradicional, para facer ver as nosas músicas que temos aquí moitas garradas aínda, uh-huh, e que gracias a xente como a eles, pues, que se dan a ver por aí. Eu son o primeiro, vale, que, uh-huh, que pregunta as dúbidas que podo ter, porque a fin de cabo teño 17 anos, uh-huh, e non teño tanta experiencia que teñen eles. Claro. Entón, sí que é algo que me gusta moito preguntar e saber, uh-huh, para intentar entender mellor, uh-huh, o que se facía antes e con que sentimento se facía, sobre todo. Exactamente, sobre todo ese sentimento, esa maneira de facer as cousas, de cantar, intentar, por exemplo. Por que estilo, recrear ese, uh-huh, sentimento. A ver, non é recrear ese sentimento, é intentar buscar, sí, dentro de esas pezas que xa foron, uh-huh, cantadas e que xa foron sentidas, volver, uh-huh, a recrear ese sentimento, pero agora. Uh-huh. Sí. Pois pues sin esquecer, dixéramos, o pasado, dixéramos. Claro, sin esquecer as raíces. Exactamente. Porque acabo, Bueno, felicitación, estás recibindo moita, seguro. Os teus pais están incidindo en que tens que seguir estudiando, o estudio non o estás desbotando, lóxicamente, non? No. Pero estou facendo cociña, que me gusta. Sí. É algo que sorprende moita xente, vale, porque un rapaz que fai música tradicional estudia cociña, bueno. O mellor dentro de pouco, pois, chamámoste por un chef que lle dan, pois, non sei, algo de un sol, en fin, un estrella Michelin, depende do sitio onde se... Pois, o gallá, pero a verdade que sí que é unha afición que tamén teño a cociña, que me gusta moito facer os meus platiños a casa, tal. Claro. Entón, decidí meterme a estudiar. Moi ben, moi ben. E bueno, E segues investigando, axúdaste de, porque antes asistías a clases, según tiño entendido, para a pandereta e demais, mm-hmm. pero segues investigando, quer decir, buscar cousas para que para completar a túa formación. Sí, para completar a formación é continua, eso está claro. Claro. Sí. Entón sempre me intento axudar de, como te dicía antes, de preguntar, de aprender todo o que podo, porque ao fin e ao cabo, por exemplo, si vas a unha residencia de ancián, sí. Ali hai un montón de xente que está, bueno, que son bibliotecas, claro que sí. Claro, claro. Entón, se vas a preguntar, porque hai moita xente que lle fan uns exercicios, vale, que rememoran, sí. teñen que rememorar cantigas que lle cantaban seus pais, seus avós, entón, se vas ali, é unha gozada escoitalos, porque empezan a emocionarse rememorando todos esos momentos, claro, a cantar e todo, sí, eso. Sí, a verdade é que é unha pasada. E aí aprendes moitísimo. E é unha satisfacción túa tamén, por claro, comprobar claro. que eles tamén disfrutan co que ti faz, claro, claro. Sí. A verdade é que é un sentimento. Sí, sí, sí. Ademais, eles tamén o agradecen moito. Ademais, é unha cousa que se debe facer, porque eles non se atopan así tan esquecidos tampouco. Claro. Ademais, normalmente a xente así de moi longa idade, pois o que máis recorde é a súa xuventude. Sí, sí. Claro. Entón, sí. Non sei, é unha maneira así de... Non se acordarán da mocedade, pero da a súa ninez, as súas cantigas, sí que se lembran delas. Algunas. Claro, sí. Ese tema. O importante é que non se perda. Exactamente. Ese que non se perda. Está ben. De verdade, que tes dentro dos proxectos, que aparte do que nos dixetes, ese traballo que estás preparando para poder aumentar pois nos concertos o asunto da Augas Mortas, algunha cousa máis tes previsto ou preparada para, porque no verán terás xa seguro que contratada algunha que outra actividade, actuación. Claro, ¿no? A verdade é que ahora para o mes que ven xa imos a anunciar as datas que temos confirmadas xa nas miñas redes sociais e nada, ahora enfocado seguramente na nova peza esta. Vale. Bueno, a seguir traballando así. Ainda hai que dalle moita caña ás Augas Mortas, que non houve moito tempo facelo. Bueno, todo o tempo houve, pero ocasións claro, non houve claro, moitas, claro. Ese é o problema. Sí, entón, sí, creo sí. que ainda lle queda bastante por... Por recorrido. Ainda lle queda recorrido. Os con unha cousa que che quería comentar, que sería interesante, que podes preguntar, yo non sei, quizás a SES ou o propio Xavier, e dicirle, oi, eses managers ou eses persoas que fan de intermediarios que te teñan na súa lista para que en un momento determinado poidas servir, aínda que non seas primeira línea, pois es, non sei, facer de claro, eu estou de segundo culturativa, que é unha son os meus representantes culturativa, unha de aquí de tiña que ser de Santiago. Sí. Moi contentos con eles, máis que nada son eles os que se buscan as actuacións, claro. os que dan polos concellos, estas cousas. Claro. Muy entón, si, de momento, en ese sentido, non teño queixa. Moi ben. Debo con eles desde fai un ano, por aí, un ano. Está satisfeito. Moi ben. Sí, moi satisfeito con eles. Pois moi ben, a seguir, así que é o que importa. Pois nada, que en ese percorrido que aínda che queda moito, porque claro, por culpa do COVID non se puido facer moito demasiadas cousas, pois esas Augas Mortas seguro que serán moi vivas continuando co traballo que estás facendo. Eu espero que siga, agardo moitísimo que siga, porque é un traballo que fixe con moitísimo cariño, e que agardo que se poida ver reflexado no escenario por os que poida pasar, e xente que me pode escutar que disfrute o máximo posible. Oye, e esas pandeiretas que ti tes, que vas ao sitio donde as fan, o mismo taller, o obradoiro, donde fan as panderetas, e digo que unha así, como por exemplo, non sei, unha gaita ou algo así, que tamén van os gaiteiros pois a buscar a súa gaita e a súa afinación, non? Pero tú que as panderetas, que? Vas ao mismo obradoiro? Utiler. Normalmente sí, cando eu quero unha pandereta así que... Porque eu teño moitas panderetas, ¿vale? Teño un problema que as panderetas. Non sei se teño 19 ou 18 panderetas. E a verdade, dende que empecín a tocar, sempre foi o tema de boata, obradoiro, non sei que, falo sí, sí. Co artesán, sobre todo con Reverete, que é un artesán daqui, e Xeoane, que é miñadoiro. Sí, sí. E fan as panderetas, principalmente son eles os cos que máis traballo. Ainda que fai tempo que non coño unha pandereta nova, ahora que falamos... Igual me animo a mirar por outra pandireta. E outra cosa que te queria preguntar, por exemplo, para tocar ben esa pandireta, untádela con algo ou o seu pelexo, ou vai así totalmente como é? Normalmente, vale, sobre todo para a xente que comeza na música tradicional tocando a pandireta, botañe cera a pandireta, ou parche en sí, para poder riscar millor. Sí, sí. Pero a medida que vas coñendo máis experiencia tal, xa a pandireta está máis curtida, xa... Sí, sí, sí. Sabes? Porque unha pandireta, cando chegas túas mans, normalmente a piel está bastante dura. Sí, sí, sí. Tens que darlle bastante para que empiece a blandar. E canto máis grande este, máis fácil é riscar e facer todos os adornos. Entón, normalmente a xente que comeza a tocar, sí que lle mete unha capa de cera a pandireta, que lle axuda moito a riscar. Sí, sí. Porque eu estuve en... unha pandereteira e dixo, non tedes algo de cera por aí, ou aunque sea xabón? Xabón, nunca escutaba de xabón. Sí, entón dixeron, e teño che xabón deste de Eno de Pravia, dixe, pois saca má pastilla de aí e pon malei aquí. E puxo e dixe, ves, xa soa de outra maneira. Non sei. Nunca probé. Pois despois hino de probar e... despois, eso, todo é probar. Bueno, ti como te definirías, Joel? Como pandereteiro, cantador, como te definirías ti como... Non sei, a ti mesmo, como te consideras? Eu creo que tampouco fai falta encaixarse como vale, pero... vale. Moi ben, moi ben. O rollo é, sí, pandereteiro, cantareiro, traiteiro... Moi ben, moi ben. O importante é poder expresarse, non? Claro, eso é a base da música, expresarse. Exactamente. Sí, moi ben, sí. Moi ben. Pois que te desechamos moitísimos éxitos, Joel, que sí. Para nós é un prazer e unha honra terte aquí nos nosos micros, pues cada vez que te chamamos sempre estás moi moi amablemente receptivo, que bueno, pois que seguro que os nosos ointes están encantados de recibir a túa información. Sí. Desechamos moitísimos, a ver se si somos capaces de achegarnos a Galicia agora no verán, porque na primavera o mellor vai ser algo difícil. Saudarte falando de dar información, tamén de recalcar que tamén estou dando formación de clase de pandireta. Aprender para ensinar, non? Sí. Estás te convertindo xa en un mestre. Profesor e mestre por de pandireta. Sí. Estou promocionando as minhas redes sociais unhas clases de pandireta de canto, porque sí que é verdade que fai 2 anos por aí ou algo menos. Sí que eu estaba dando clase a, por exemplo, as mulleres rurais de aquí de Meix, que son as pandereteiras, e cousas así, pero ahora, co tema de COVID todo isto, parí un pouco, non? Claro. E agora sí que estou volvendo a arrancar para o Brand, volver a empezar a dar clase de pandireta, de canto, para perfección técnica. Até estou intentando implantar clases online de eso, pandireta. Clases online para poder aprender e poder recoller cosas. Telas no Facebook ou tamén no TikTok? Claro, o rollo que vou empezar a subir agora tamén clases en TikTok. Vale. Que o precise, me escribe e xa está sin problema. Ajá. Sí, sí, sí. Moi ben, moi ben. Precisamente eso que fai falta, que a xente que se enrolle nesa cousa. E ao mesmo tempo, pois, empregar, o que dicíamos antes, non? Empregar estas novas tecnologías para que os interesados poidan perfeccionar o... Claro, e agora que o tema de xugueiros e así... Hai moita xente que empezou que está buscando onde aprender a tocar pandireta. Claro, ves? Entón, eu creo que agora é o momento de que a xente poda ver, sobre todo, como dicía no TikTok, moita xente creo que vai a optar por ver por aí as súas clases e cousas así para aprender. Lógico. Moi ben, alegramos moitísimo e deseamos moitísimos éxitos e que sigas nesa trayectoria. Por certo, na televisión galega tamén te siguen reclamando, non? Sí, a verdade é que con eles, como xixen antes, nunca tiven ningún problema, vale? Son a xente espectacular e que sempre que poden chaman para ver que tal estou, me falan todas estas cousas, e a verdade que super contento con eles. Sempre que teño un anaco, paso por ali a saudar, ou que sexa, ou a ouir de público, pero é algo que me fascina moitísimo, o tema da televisión de Galicia, toda unha xente fascinante. Bueno, de todas formas, foi de case como quen di, pois empezaches. Claro, realmente empecín aí, con pequenos fenómenos. Exactamente. Se vexo o galloso ao teu lado, eras todo un cativiño. O galloso é compiñero ali no bamboleo. Sí, tamén con... En bamboleo, sí, con piñeiro. Tamén, vexo te oi e digo... Bueno, 20 despois, eu te vin en persoa. E digo, madre mía, o que cambiou Joel. Sí, además es o estirón que pegou. Un placer escoitalo en directo e ao mesmo tempo, bueno, agradecerche moitísima participación que ti. Además eres colaborador de moitísimas cousas e pois non sei, moi altruista, porque non sei, falounos de ti, verdade, esa nosa amiga común, sí, que Merche Álvarez. Merche Álvarez, non? O sea, que por certo sempre, sí, exactamente, que sempre estás disposto a participar con cousas, sí, benéficas, moi ben. Son cousas que realmente chenchen o corazón. Por exemplo, tamén son voluntario en Villagarcía, no, en Protección Civil. La Protección. Ah, sí, sí. E tamén algo que me gusta moitísimo. Sí, sí. A protecto de animais tamén sempre que podo. Eso que tamén é outra cousa de protección de animais, non? Sí, protecto de animais. Sí, sí. Sobre muy... todo os canciños, non? A mí eu son máis de cans que de gatos, sí. Sí. Os gatos clavan máis as uñas. Sin embargo, bueno, o can non, o can salúdate. Bueno, son tendencias. De verdade que é un placer falar contigo, Joel, que sempre estés accesible. Sí. Algún proxecto, algún concerto previsto para máis ou menos pronto? Sí. Para pronto vamos a anunciar dentro de moi pouquinho por as redes sociais xa o calendario de verán. Agardamos que se ofrenda e que haya moita resposta do parte do público. A ver, e tanto que si, sí, hombre. Xa verás como o público responde, como sempre. Bueno, malo será. Sí, eso, malo será. Unha preguntinha que quería facer. Tú, a pandeireta dominara bastante ben, pero tamén o pandeiro é un elemento que tamén usas para as túas interpretacións. Sí, o pandeiro é o que empecé a utilizar fai 3-4 anos. É realmente un instrumento que dá casi tanto xeito como a pandeireta, tanta variedade, sabes? Sí. Podes compaxinar un pouco de pandeiro mesmo nunha mesma peza, sí. Un pouco de pandeireta, despois compaxinas con pandeiro, cosas así, non lle unha variedade realmente. Claro, sí señor. Pois de verdade que sí. Hai unha cousa que te quería comentar, non sei se si tuve un pregates en algunha ocasión. Eu escoitei unha vez a Mancio Prada, cando era máis novo, lógico, que interpretou unha peza de música empregando o, sabes, o peito como pandeiro. Sí. No, quedoume esa impresión como se fora a patela, non? Sí, quedoume unha impresión así un pouco, claro, tuvo que achegarse moito ao micro, pero a verdade é que quedoume unha impresión así un pouco. Sí. Fixeches algunha vez esa proba? Pois a verdade é que non, pero veno de probar agora que dís. Pois mira, é unha cousa que foi unha cousa que en vez de utilizar o pandeiro cuadrado, sí, utilizou o peito de, sí, impresionante, non? Porque achegou moitísimo o peito ao micro, claro. Non? E despois puxose a cantar, non me acordo que canción era, pero a verdade é que quedou un pouso moi demasiado, sí. Claro. Ao fin do cabo, o corpo é unha caixa de resonancia. Eso, exactamente. Non é outra cosa, entón. Pois, cando poidas ti practico... Practicas eso. Non sei, grabo para saber como che queda, a ver que satisfacción tes. Se se escoita ben e no de subir tamén ao TikTok. Pois sí, sí, agradece mucho, muitísimo. Bueno, que non sei, que como sempre estás disposto e todo eso, cando sai algunha cousiña nova e todo eso, con que xa, nos... como temos o contacto teu, pois con que nos avises, xa sabes que seremos primicia aquí en Galicia, en Cataluña, de ti, das túas referencias e de todo do traballo que vas a facer. A ver se si algún grupo se atreve a traerte con eles. Ah, claro, aquí. Aquí a Cataluña. Pois pues, para mí sería unha proxección máis. Claro, un intercambio de sí. cultural. Moi ben. Porque ti refiste a asociacións galegas en Cataluña ou asociacións catalanas. Moi ben, sí, sí. Moi ben. Pois xa seguiremos falando e gabándonos de ti para que poidan darse conta de que poden sí, sí. Podes vir aquí a disfrutar coa xente que te escoite. Exactamente. Pois pues nada, moitísimas grazas, de verdade, un placer como sempre. Veña, pues Joel, moitas gracias, Joel. A seguir ben. Cuídate moito. Cuídate moito. Si será certo yo que lin nunha revista que os millores industriais salen da terra da chispa por toda a región gallega, por cualquier sitio que queira, sempre soen ordourense vocear desta maneira. Fuentes e pratos, compro caldeiros de cobre, jomas bellas e farrapos. Pero es que arranchan para salten ese porcelanas, tamén teñen o costume de subir polas ventanas. Miña irmá tiña unha filla dunhos 20 anos e pico, non a deixaba ter novio e a non ser que fora un rico. Casa moi feita e un bolameiro en diante. Como se fora un castigo o diaño que atentó se con sencillez engañó, para poder estar con él a subía por la ventana y allo por la medianoite cando xa estaba na cama. O poco tempo a rapaza sentíase moi maliña y ambos molle fun buscar o médico da veixiña. Esa barrija puso y en dicior de suero, hasta que notó que tiña principio de un parajuero. Miña herma y meu cuñado sabe lo acontecido, comenzaron a berrar que aquello era un alarido. Mas nos fuimos contemplando que chorar e perder tempo, chamamos o parajuero e tratou o casamento. sujetar. Sempre lle di ás veciñas, tedes algo que amañar. Aljungar non lle fan caso, pero outros van a buscar, facendo coma que teñen un cravo pra remachar. Dice a mestra deste pueblo que é unha muller moi lista, non vos hai pior canalla que ses da terrada chispa. Canalla que ses da terrada chispa. Non vos hai pior canalla que ses da terrada chispa.